Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Váradi Tiborral, a Humanista Párt elnökével a stúdióban, annak érdekében, hogy elfogadhatóan teljesítsünk ma is. A ti segítségeteket kérjük, mint oly sokszor. Jó estét egyébként. Mindenkinek, kivétel nélkül. 06303030881 az az SMS szám, mint hogyha pötyögtök, akkor azokat én megpróbálom beolvasni, mégpedig a reakció igényével, anélkül, hogy reakciósak lennénk persze. És a 2234881-es telefonszáma az, amelyre lehet telefonálni, és akkor be tudlak adni titeket az adásba, és akkor olyan élőben beszélhetünk, mint ahogy ti ott, mi meg itt. És hogyha viszont meg nem tudjátok az SMS számunkat, esetleg a műsor közben, akkor írjatok nekünk, és akkor el fogjuk mondani újra. Illetve, hogyha nem tudjátok a telefonszámunkat, akkor hívjatok minket, és akkor azt is be fogjuk tudni mondani nektek. Halló, halló! Hello! Hello! Hello. Sziasztok! Figyú, egyetlen egy dolgot szeretnék mondani nektek. Tök hülye vagyok a politikához, én csak elmúlok és elmúlok, hogy miket vágnak egymás fejéhez. De titeket hallgatva komolyan elámulok, fergetegesen, elmondhatatlanul jók vagytok. No, köszönjük komolyan, szépen. Ez most nem azért, hogy ilyen nyelcsurgatás, meg hogy mondjak valamit. Ezt most, amit mondtál, elosztom kettővel, és még mindig nagyon büszke vagyok, köszönöm. Jó? Nagyon jók vagytok. Köszönöm szépen. Szívesen, sziasztok. Na, hát akkor itt az ideje, hogy meg is szolgáljuk mindazt a bizalmat, amit belénk fektettek. De Robi, ez hogy van? Mert sose szoktál így a műsor elején egy telefonálót beengedni. Ez nem volt valami előre eltervezett akció? Nem beszéltem meg senkivel, hogy föl fog hívni a műsor elején, és nem is nem is küldött előtte SMS-t, hogy most hívhat-e. Nem így történt. Ez egy nagyon teljesen spontán telefonáló volt. Mondom. Szóval, lássuk csak, hogy a mi két nagy büszkeségünk. Nemzetünk két atya. Bár egy rendes családban csak egy van, de hát ez egy ilyen család. De örüljünk, mert még mindig jobb, mintha egy se lenne, ugye? Bár én ebben nem vagyok egészen biztos. Szóval nemzetünk két atya egyaránt felborzolja kedélyeinket, de hát miért is bíznánk ezt másra, mint Katár, hogy az ezzel kapcsolatos információkkal szolgáljon számunkra. Az Igazságügy és Rendészeti Minisztérium 3 napon belüli bocsánatkérésre szólítja fel Orbán Viktort, amiért azt állította, hogy október 23-án a rendőrség politikai parancsra cselekedett, tájékoztatta a minisztérium hétfőn az MTI-t. Ha ezt az ellenzéki politikus nem teszi meg, a tárca jogi lépéseket tesz, olvasható a tárca közleményében. A tárca felidézi, pénteken közölték, hogy Orbán Viktor ellen perindítást fontolgatnak. Az IRM vezetése a március 15-ére való felkészülési egyében különösen fontosnak tartja az ünnep méltóságát és a nemzeti egység hangsúlyozását. Ezért felhívja Orbán Viktort, hogy 3 napon belül kérjen nyilvánosan bocsánatot a kormánytól és az ugyancsak megsértett rendőrségtől, mivel tényekkel alá nem támasztott kijelentései valótlan állításokat tartalmaztak, áll a közleményben. A minisztérium megismételte korábbi álláspontját, vagyis sértő, valótlan tényállításnak tekinti a volt miniszterelnök megállapítását, miszerint a rendőrség politikai parancsra verte szét az október 23-ai tüntetést. Egy volt miniszterelnöktől különösen, hogy tisztsége megszűnése óta is részt vesz a közéletben, elvárható, hogy tisztelje a jogállam intézményeit akkor is, ha azok nem az ő személyes ízlése, hanem csupán a jogállam törvényei szerint cselekednek, tartalmazza a közlemény. Orbán Viktor múlt héten szerdán újságíróknak arról beszélt, amennyiben a rendőrség nem engedi, hogy politikai célokra használják, akkor béke lesz március 15-én. A kormány maradjon távol, a kormány erőszak szervezetei maradjanak távol 15-től, szabad március 15-ét akarunk. Mi tudjuk, hogy hogyan kell szépen, békésen és méltóság teljesen ünnepelni. Ezt tettük az elmúlt 11 néhány évben, egészen addig, amíg a saját politikai céljaira félelemkeltés nem kezdte el használni a kormányzat, jelentette ki a pártelnök. A Fidesz elnöke megerősítette, a rendőrség is maradjon távol a március 15-i ünnepségtől. Rámennek a rendőri vezetők, rámegy a rendőrség becsülete erre a helyzetre. Bizonyos politikai kérdéseket rendőri szakmai kérdésekké nyilvánít a kormány. A rendőröket állítja oda a politikai viták középpontjába. Gyakorlatilag koncként dobja oda őket a politikai életnek. Egyébként szakmailag felkészült, tisztességes rendőrök, akiket nem erre képeztek ki, megzavarodnak, össze-vissza beszélnek, mert ők nem politikusok. Azt látják, hogy olyan kérdésekre várnak tőlük rendőrszakmai választ, ami nyilvánvalóan politikai kérdés. ebben a cikkben volt egy olyan fordulat, ami szerintem a hét leg, hogy is mondjam, cinikusabb nyilatkozata. Az ifjúsági rendészeti minisztérium azzal vág vissza Orbánnak, hogy aki azt mondja, hogy politikai parancsra verték szét az október 23-ai tüntetést, hogy azt mondja, hogy egy volt miniszterelnöktől különösen, hogy tisztsége megszűnése óta is részt vesz a közéletben, elvárható, hogy tisztelje a jogállam intézményeit akkor is, ha azok nem az ő személyes ízlése, hanem csupán a jogállam törvényei szerint cselekszenek. Így ezt mondják október 23-áról, hogy október 23-án a rendőrség csupán a jogállam törvényei szerint cselekedett, és nem Orbán Viktor személyes ízlése szerint. Tehát Orbán Viktornak az a személyes ízlése, hogy embereket ne verjék le a vesélyét, meg ne törjék be a fejét. Tehát Orbán Viktornak meg kell tanulnia, hogy ez az ünnep nem feltétlenül az ő ízlését kell, hogy kövesse, hanem világos, hogy az ország törvényeit, és az ország törvényeiben például az egy legitim dolog, hogyha a rendőrök az utcán nyilvánosan embereket vernek szét. Literákkal és azonosítók nélkül. Tehát, hogy ez így teljesen oké. Ez döbbenetesen. Ja, tehát döbbenetesen, persze ilyenkor mindig azt szokták mondani, hogy te még meg tudsz döbbenni. Jó, a szavak elvesztik egyébként a jelentésüket lassan ebben a helyzetben. Hát hogyan jellemzed ezt a helyzetet? Az, hogy botrány? Fél évvel ezelőtt is az volt. Igen. Tehát mit tudsz? A szavak kiürülnek, az embernek elfogynak nem csak az illúziói. Már nem az iránt az illúzióit fogynak el, hogy az ország helyzete az egyáltalán beszámítható, vagy kiszámítható, vagy európai értelmezéssel kezelhető, hanem hogy egyáltalán maradnak-e fogalmaid a helyzet leírására, hogy a nyelv nem hagy-e cserben. Igen, nehéz. Erről van Mert szó. Amikor már azt gondolod, hogy a véglethez eljutottál, és még fokozzák, akkor már nem marad rá szó. És most miért perelik be az Orbánt? Azért, mert az Orbán azt mondta, hogy a kormány politikai parancsra verte szét. Na most, hogyha ők úgy gondolják, már mint a kormány úgy gondolja, hogy október 23-án a törvények értelmében, a törvények szellemében járt el a rendőrség, akkor mit mondott Orbán, ami az ő ízlésükkel, az ő igazságérzetükkel ellentétes? Vagy amit ők nem tartanak igaznak? Hát Orbán azt mondta, hogy a rendőrség politikai akaratra cselekedett. De hát a rendőrség az törvényesen, szabályszerűen, szakszerűen járt el. Legalábbis a kormány szerint nem. Tehát erről van szó. Akkor viszont miért probléma, hogy politikai parancsra cselekedett szakszerűen a rendőrség? Egymás követő két mondat olyan szöges ellentétben áll egymással ezeknek a szájából. Igen. Félelmetes egyébként. Nekem még azt tűnik föl, hogy úgy látszik, hogy beszállnak a minisztériumok az ilyen igazi, ilyen odanyilatkozós politizálásba. Tehát azt, hogy a minisztérium olyan ilyen nyilatkozatokat ad ki, amiben ilyenek vannak, hogy mondom, megint idézem ugyanazt, egy volt miniszterelnöktől különösen, hogy tisztsége megszűnése óta is részt vesz a közéletben. Tudod, ez milyen savazás, hogy így, hogy furcsa, hogy Orbán Viktor nem megy nyugdíjba. Jól tudom, parlamenti képviselő. Akkor a választók akaratából parlamenti képviselő. Tehát amikor azt mondják, hogy furcsa, hogy részt vesz a közéletben, akkor te Horn Gyuláról nem lehet ugyanezt elmondani? Vagy Boros Péterről nem lehet ugyanezt elmondani? Nem, ez ilyen savazgatás, vagy nem tudom, milyen. Részt vesz a közéletben. Tehát most így, de én egyébként egyáltalán vagyok meggyőződve arról, amit Orbán mondott, hogy itt politikai akaratra történt. Vagy persze, politikai parancsra történt. Gyurcsány leszólt telefonon a Szilvásinak, a Szilvási meg leszólt telefonon a Gergényinek, hogy ezeket szét kell verni, statuáljatok példát, legyetek kemények, üssetek, vágjatok, ahol értek, folyjon a vér, ezek megtanulják most, hogy mi a magyarok istene. Egyébként... De lehetséges, hogy nem így történt, de tudod mit? Nem érdekel. Hát igen. Nem érdekel, hogy kitől jött a parancs azután, ami történt. Szeretném látni a felelősöket. Abszett. Ha politikaiak, akkor politikaiakat szeretnék látni. Ez a vizsgálat dolga, hogy eldöntse. Egyébként jellemző Orbánra, hogy rögtön bejögi, hogy politikai szándék, vagy politikai utasításra történt, amit egyébként én nem zárok ki. Hát magából indul ki ő is. De nem hiszem, hogy rendelkezik erre vonatkozó bizonyítékokkal. Bizonyítékok nélkül meg ilyet mondani, hát hogy mondjam, handa-banda, de Orbántól ez sosem volt idegen. Minden esetre egy vizsgálat dolga, hogy eldöntse, hogy politikai szándék, vagy szakmai, a rendőr szakmai kihágás okozta ezt a borzalmat, ami történt október 23-án, és hogyha ez megtörtént, akkor szeretném látni egyenként a felelősöket, legyenek azok akár politikusok, akár rendőrtisztek. Igen, egyébként még azt is hozzátenném, hogy azért emlékezzünk csak vissza, hogy a tévé ostroma után azért volt egy olyan közhangulat, már amennyire beszéltünk ilyenről, hogy közhangulat, hogy a rendőrség nem volt elég kemény. Ugye? Mindenki cikizte a rendőrséget, hogy hát úgy direkt engedték be a tévébe a randalírozó csőcseléket. Egyébként és hogy ki kell. Van a dolog mögött egy örvi logika. És akkor és ez volt idézelben, igen, volt egy ilyen elvárás, hogy most akkor csapjanak jól oda. Egyébként még, szóval nekem az is fura ebben az egészben, de ez már végképp kötözködés, és sajnos azt gondolom, hogy a mi politikusaink nem éppen ilyen racionálisan akarják megoldani a dolgokat, de hogy tehát a rendőrség az részben, igen, politikai parancsok alapján dolgozik részben, hát hiszen a minisztérium, ugye a miniszternek legalább felügyeleti joga van, vagy nem tudom milyen, politikai döntés, hát kell hozni egy politikai döntés, nem, azért nem a hát szakma... Az volt a politikai döntés, hogy a Gergényi lett a rendőr főnök, és az volt a politikai döntés, hogy a Gergényi maradt a rendőr főnök, és az volt a politikai döntés, hogy a Gergényi az Poró Urbe díjat kapott, tehát a városért díjat kapott a vérfürdő után. Igen. Tehát ezek politikai döntések. Ezek kétségkívül politikai döntések, hogy a vérfürdő mögött politikai szándék állt-e. Minden esetre a politikusok elégedettek voltak ezzel, ez a Poró Urbe díjból is látszik. Annyira, hogy az MSZP-nek ez annyira megtetszett, hogy most át is költöztek a Vérmező utcába. Van egy telefonunk. Halló. Halló. Le kéne halkítani a rádiókészüléket. Én annyira szomorú vagyok, hogy így megbántották szegény rendőrséget. Hát ezután hogy fogják kiverni galádul hazafelé sétálgató emberek szemét? Ugye, de én főleg azért, mert igazából most az a kérdés vetődik fel, hogy akkor most a kihágást azt a rendőrök követték el, vagy politikai szándékra cselekedtek, tehát a rendőrök igazából parancsra cselekedtek. Tudod, egyébként ezt mondták a nürnbergi bűnösök is, tudod, a nürnbergi perben, ő nekik is a többsége parancsra cselekedett. Hát mindenki parancsra cselekszik. Mindenki parancsra cselekszik, világos, tehát hogy így csak az a kérdés, hogy mit teszel-e meg parancsra, meddig mész el. Szóval, de amikor Gergényinek az első nyilatkozata az volt, hogy a rendőrség szabályszerűen járt el, úgyhogy, mit tudom én, 6 óra telt el a vérontás óta, de tényleg, tehát a másnap reggeli műsorban, tévéműsorban már azt mondta, hogy a rendőrség szabályosan járt el. Na most ezután mit lehet mondani? Tehát még hogy ki se vizsgálta, tehát így onnan is tudhatná egyáltalán, és ő rögtön rávágja, de tényleg, mint a Kádár rendszer. Olyan világ. Hát köszönöm szépen, hallgatom tovább. Egyébként, és hadd tegyek ezzel, én személyesen sajnálom, hogy a Gergényi és egy pár rendőrségi vezető így reagálta ezt le. Ugyanis én mindenki előtt bevallom, hogy nekem, mint humanistának, aki évek óta szervez demonstrációkat, komplikált felvonulásokat, békemeneteket, békejeleket, hogy alapvetően igenis a rendőrség igen korrekt szokott lenni, sőt segítőkész és szolgális véd a gyülekezési jog gyakorlásakor. Ez az általános eset Magyarországon az elmúlt 10 évben mondjuk, az én tapasztalataim szerint. Igenis tök korrekt alapvetően az, amit csinálnak. Te bejelented akármilyen hülyeséget, hogy ott leszünk, ezren leszünk, és ők jönnek és biztosítják. Most ehhez képest, ugye megtörténtek ezek a túlkapások, amelyek egyrészt önmagukban emberi jog ellenesek, alkotmány ellenesek, törvény ellenesek, minden ellenesek, és utána persze agyonfalazzák magukat, ahelyett, hogy egyszerűen beismernék, hogy hibáztak, ahogy ezt egyébként meg lehet csinálni, hibáztak, és megváltoztassák ezt a dolgot. Mondom, én ezért személyesen ezt sajnálom, hogy ez így alakult, mert nekem nem az a benyomásom egyébként a rendőrségre, hogy a mindennapokban ilyen lenne, amilyen volt. Zsola írja. Ezt a műsort nagyon sokan hallgatjuk és szeretjük, köszönjük. Sziasztok! Fegyveres testületekben bármilyen furcsa, kizárólag parancsot teljesíthetnek. Amúgy minden politikus kérjen tőlem bocsánatot, írja Y. Hát igen, persze, erre lehet hivatkozni akkor is, amikor egyenként a Dunába lőd az embereket, hogy ez egy fegyveres testület, itt a parancsot teljesíteni kell. Hát igen, csak hát meddig lehet ebben a dolog, tehát meddig lehet ezen a vonalon elmenni? Meddig? Hát meg nem. Nem így van ez, tehát ha jól tudom, a közszolgálatiságról most nem pontosan mondtam, de szóval törvényellenes parancsot nem kell teljesíteni, na, ez a lényeg. És ezt mindenkinek fel kell tudni mérni, aki rendőr, vagy aki bármilyen közszolgálatot biztosít, pont. Ezek lopnak, csalnak, hazudnak, vádolnak, de semmit nem tesznek azért, ezért a országért. A Fletó miért nem lép bocsánatot? Miért nem lép le? Gondoltam. Pedig volna miért, én azt hiszem. Sziasztok, a kormány vagy a rendőrség már kért bocsánatot azoktól, akiket lelövöldöztek, szétvertek? Kérdezi Ati. Na hát mindenkinek ugyanez jött erről az eszébe. Figyelj, kérdés, bocs, csak úgy eszembe jutott. Igaz az, hogy a tévéostrom után senkit nem tartóztattak le? Dehogy nem. Hogy ne tartóztatok volna tömegesen? Igen, hát utána hogy jöttek ki? Nem, hát. Amikor mire odaértek, már kevesen voltak bent, de akiket összefogdostak a környéken, meg bent találtak azokat. Igen? Persze. Ja, jó, bocs. Persze. Valaki azt mondta, hogy nem. Bocs, Robi, kivel beszélgetsz? Váradi Tiborral, a Humanista Párt elnökével. Tiszta Amerika, no meg a 20-as évek feelingje. Al Capone beperli Don Bugsit. A mi lóvénkon. De hogy a mi lóvénk, arról kus van. Ez az ország, ahol nincs alsó határ, mindig tudnak még lejjebb csúszni. Zsola írja, március 15-én kora reggel lelépek vidékre, nem tetszik a pesti ünnepség beharangozója. Bunda Peti szerint is a miniszterelnöknek bocsánatot kéne kérni elsősorban a sok hazugságért. Szerintem le kéne lépni, szóval egyszerűen ne legyen már miniszterelnök ez. Világos, tisztosan. Szóval és utána kérjen bocsánatot a gyerekeinektől. Inkább. Akárhogy is forgatjuk, mégiscsak ott tartunk, hogy a nejemmel azon vitázunk, hogy a két gyermekünkkel kimehetünk-e március 15-én ünnepelni. Ez itt a magyar deformácia. Hát valahogy így. Halló. Sziasztok, Gábor vagyok. Halló. Szia. Van egy-két olyan hatóság, ami kicsit tökél csőrömet. Egyik gumicsontotok, ez a rendőrök jelvény nélkül, vipara nélkül verik, viperával verik szét a tömeget. Ja, aha, nem gumicsonttal verik szét. Nem. Igen. Na, nekem volt gumibot is a kezemben, vipera is a kezemben, pompa is a kezemben. Teljesen mindegy, hogy melyikkel ütik az embereket, mindegyik fáj. Csak az egyik illegális. Ha várjál, mindegyik fáj, csak az egyik gumiból van, a másik az meg ólomból. Nem, te nagyon tévedsz. Atomfa az például egy acélbot, amin van némi gumi. De várjál, én nem atomfáról beszélek, hanem a viperáról. De atomfa az rendszeresítve van a rendőrség. De a viperáról beszélek, nem atomfáról. Jó. Jó, egyébként igazad, tényleg én azt gondolom, hogy azért lehet belekötni a viperába. Egyrészt, a viperá az halálos fegyver, sokkal kevésbé a tonfa, sokkal kevésbé a gumibot. Egyrészt van ez, hogy illegális, másrésztről pedig az vele a nagyon-nagyon ciki szerintem, hogy Gergényi ugye teljesen póker arccal letagadta, hogy volt ilyen a rendőröknél, akkor, amikor fotók voltak arról, hogy vipera volt rendőrök kezében, és ezért szerintem egy ilyen szimbóluma a hazugságnak, és a tudod, minden rossznak. Na igen, egyrészt, másrészt arról a megkülönböztető jelzésről, ami hiányzik a rendőrökről. Tehát arról meg annyit, hogy a megkülönböztető jelzésnek köszönhető minden, ami rossz. Mert ha rajtuk lenne megkülönböztető jelzés, mégpedig olyan méretű megkülönböztető jelzés, hogy azt így le lehessen olvasni, mondjuk egy kamerával is, akkor ezeket a visszaéléseket ők nem tehetnék meg. Tehát arról van szó, hogy az ő számukra ezt teszi lehetővé, hogy ők ott anonim módon ütnek, vágnak, brutálisan zúznak, mert nem számon kérhetőek. Hát gyakorlatilag ezzel, hogy nem kell felrakniuk magukra a megkülönböztető jelzést, a rendőrfőnökeik őket felhatalmazzák arra, hogy lépjék túl a hatáskörüket és a törvényesség határait. El kell ismerni, hogy valóban voltak túlkapások, természetesen. El kell ismerni azt, hogy a rendőrség követett el hibákat ezekkel a tömegoszlatásokkal, de azt is el kéne ismerni, hogy mivel sajnos a magyar közösség olyan, hogy ha lát egy jelvényt és valamiben bele lehet kötni, akkor azt a rendet akkor is föl fogja jelenteni, hogyha nem csinált kivételesen éppen semmit. Hát jó, és majd ez eldől. Tehát ez tök oké. Hát ilyen nincs. Hát följelenthetsz te engem most, hogy én verekedtem. Teljesen rendben van, nem haragszom, és majd kiderül a vizsgálatból, hogy csináltam valamit, vagy sem. Igen, csak sajnos a magyar igazságszolgáltatás olyan, hogy a rendőrt az sokkal jobban meghúzolják, mint téged. Micsoda? Bizonyám. nem a rendőri vezetőt, hozzá kell tennem, azt az őrmestert. Hát azt az őrmestert, aki agyba főbe veri, megkülönböztető jelzés nélkül az utcán az embereket, az büntessék is meg, igen, ezt mondom. De egyébként... Ez így van. Aha. Jó, de ez egyébként ez még hogyha igazad is van, szóval ez nem megindokolható. Oké, jó, fit, oké. Oké, akkor sziasztok. Köszönjük szépen. A holdudvari cigányozást is elkenték, írja Y. Senkit sem büntettek meg. Robi Orbán szerintem igazat állít. Nem az a kérdés, kedves Y, hogy szerinted igazat állít-e, hanem hogy Orbánnak van-e bizonyítéka erre. Csak ez a kérdés egy jogállamban egyébként. Ha jogunk van feltételezni, Orbánnak is joga van feltételezni, amíg nincs bizonyítéka, addig nincs joga állítani. Egyébként már elnézést a jogászkodásért, de az Alkotmánybíróság leszögezte, hogy ilyen politikai, közéleti ügyekben igenis nagyobb kritikát kell kibírni, mint mondjuk magánemberek között is, van helye a feltételezéseknek. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Összedőlni látszik a Demokrácia Részvénytársaság látványsport üzletága. A főképp labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát éli át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata, a Dicsőség FC 4-2-es vereséget szenvedett a kisbercsényi menekültáborban a Malagavi Köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC feldühödött játékosai a mérkőzés lefújása után súlyosan bántalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltíthatják a klubot és a játékosokat mindennemű sporttevékenységtől. A Demokrácia RT részvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió! Én teljesen egyetértek veled, Tibor, abban, hogy a közszereplőknek, ilyen esetekben a rendőrök is közszereplőkké lépnek elő, politikusoknak, közhivatalnokoknak, sztároknak, mindenféle maga arcát a köznyilvánosság első frontvonalába toló figurának többet, sokkal többet, hatványozottan többet kell elviselnie, kell lenyelnie, mint bárkinek, aki viszont ragaszkodik az intimitáshoz, tehát, hogy ebben teljesen egyetértünk, és éppen ezért mindenféle feltételezésnek van helye, és én azt gondolom egyébként, hogy ez a műsor, ez nagy erőkkel ennek a jegyében zajlik. Igen. Egyébként. Tehát, hogy ezzel a megszerzett joggal kíván élni. És azt gondolom, hogy Orbánnak is joga van feltételezni. A probléma az, hogy Orbán nem feltételezett ebben az esetben, hanem Orbán kijelentést tett, és a kijelentés az egy feltételezést tartalmazott. Tehát, hogyha Orbán azt mondta volna, hogy feltételezem róluk, hogy politikai szándék állt a dolog mögött, feltételezem róluk, hogy politikai utasítást adtak a tüntetés szétverésére, akkor azt mondom, hogy ez egy korrekt kijelentés. De amikor azt mondja, hogy politikai utasítást adtak a tüntetés szétverésére, bizonyíték hiányában ezt mondja, az bizony, hát hogy is mondjam, legalábbis perelhető státusz. Ez a konkrét helyzet. De hát én veled, mint jogásszal vitatkozom? Hát nyugodtan, mert mondjuk nem ugrik be a nézőjének a pontos szövege, és én is csak úgy azon gondolkodom, hogy működhet-e a dolog úgy, hogy tehát ez a jog, hogy kritizáljuk a közéleti szereplőket úgy, hogy mindig ilyen diplomata fordulatokat teszünk, hogy hát feltételezzük, hogy az iraki háborúnak a valódi okai azok nem a demokrácia terjesztésben keresendők, hanem azt szeretnénk feltételezni, hogy anyagi érdekek is az olaj vezérelte, érted? Szóval azt hiszem, hogy így nem lehet beszélni egy idő után, pláne nem ilyen kétmondatos nyilatkozatokban, amit így a médiában alkalmazni lehet. Szóval nem hiszem, hogy ez lehet a jogkorlát se, de nem tudom. SMS-ek. Y-nal ért egyet az egyik SMS író, azt írja, Orbán jogász, tudnia kell, hogy mit beszél. Orbán általában nem egy jogász higgadságával szokott eljárni ilyenkor, amikor így elereszi a nyelvét. Mondom, inkább a saját miniszterelnöki tapasztalataiból indult ki. Nagyon kemény, azt írják nekünk, hogy Bolgár György ezt mondta. Tehát ezt Bolgár György mondta. Aha. Budaházi ne tüntessen, alapítson pártot, és miniszterelnök is lehet. Aha. Az azért nem semmi. Ne tüntessen. Mert? Ne tüntessen. Mert nem akarom. Tudsz bolgárosan beszélni? Mert nem, én nem is próbálok. Jó. A végén még egy csomóan elkapcsolnának. A telefonáló biztos egy rendőr volt, vagy most is az, írja Zoli, de mások is írnak erre vonatkozóan. Azt írják, hogy az előző betelefonáló, ezt Ati írja, nem a Gergényi fia volt véletlenül? Olyan volt a logikája, mintha otthon verték volna a fejébe. Igen, ez nem, szóval én tényleg nem vagyok ilyen rendőr ellenes srác, meg minden. de hogy így nem lehet meg, szóval ezeket a dolgokat ne indokoljuk már meg semmivel, tehát így nincs, nem lehet megindokolni, hogy azonosító nélkül fejbe rugdosnak, másnap azt mondják, hogy rendben van. Ez kész, ez ilyen kész ügy. A Blur zenekar Country Heart House című dala alatt fölhívott minket TV-be, és ő mondta, hogy lehetséges, hogy Gergényinek igaza volt akkor, amikor arra célzott, hogy a rendőröknél teljesen kizárt, hogy vipera lett volna, ugyanis mi a bizonyíték arra, hogy rendőrök voltak. Tehát lehetséges, hogy Gergény jelszólta magát, és valóban nem volt rendőröknél vipera aha. aznap. Aha. Csak a rendőrök nem voltak kint az utcán aznap. Ez a szépség hibája a dolognak. 89%-kal 526 szavazattal pártelnöké választotta Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt a Magyar Szocialista Párt kongresszusa. Reform vagy bukás, ezzel a jelszóval adott ultimátumot Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a küldötteknek az MSZP kétnapos kongresszusának első napján szombaton. A pártelnöki posztra pályázó miniszterelnök azt mondta, csak akkor vállalja az MSZP vezetését, és csak akkor marad miniszterelnök, ha legalább 75%-ot kap a délutáni titkos szavazáson. A küldöttek egy része indokoltnak tartotta a Gyurcsány bizalmi szavazását, többen viszont rossz szájízűnek nevezték az akciót, mert szerintük zsarolás nélkül is nagy többséggel választották volna pártelnöknek a kormányfőt. Ha van értelme baloldalinak lenni, akkor ez egy dolog. Nem engedni, hogy Magyarországon a kirekesztő, gyűlölködő nacionalista hangulatkeltés, az antiglobalizációs őrület legyen a meghatározó, mondta a Fidesz és a baloldal egymáshoz való viszonyának elemzésekor. Gyurcsány valószínűleg Szili Katalinra utalva arról is beszélt, hogy azok, akik a pártban saját magukat meg akarják mutatni, és újságcikkekben bírálják a kormányzati munkát, álljanak ki a kongresszus elé. Szili Katalin pénteken a Népszavában saját tézisekkel állt elő, kritizálta a párt irányvonalát és a kormány reformjait. Azt is szóba hozta, hogy az MSZP-nek tisztáznia kell a múlthoz való viszonyát, és ő bizony Kádár és Nagy Imre közül inkább az utóbbit választja. Ezzel viszont kiborította Horn Gyula volt miniszterelnököt, aki arra kérte Gyurcsányékat, hogy a Kádár rendszerrel kapcsolatos megnyilvánulásokat fejezzék be, mert nem kellenek új frontok. Horn, akinek még mindig komoly tekintélye van a pártban, beszédében odaszúrt Gyurcsánynak egyet, amikor azt mondta, Feri, nem lehet rád fogni, hogy túlzásba viszed a közösségi munkát. A pártelnöki posztról leköszönő Hiller István szerint a legutolsó tisztújító kongresszus óta eltelt 2,5 évben a legfontosabb cél a tavaly tavaszi parlamenti választás megnyerése volt. A célt elértük, dupláztunk, sőt a korábbinál erősebb pozíciót értünk el, mondta és nem hagyta ki a Fidesz és Orbán szapulását. Igen, sőt az összedi beszédből azt is tudjuk, hogy mindez hogyan történt, és mi volt az ára. Ez egy nagy elkúrás volt az ára, hogyha jól tudom. Mégpedig az ország helyzetének teljes eltitkolása, mégpedig az ország teljes csődbevitele. Tehát, hogy így, hát persze, de hát így hát nyerték a választást, világos, méghozzá a szarból hozták vissza, hogyha jól emlékszem. Ja, de hogy nem fogják engedni, hogy a szélsőséges indulatok és az antiglobalizációs őrület, hogy ők nem fogják azt engedni. Gyűlölködő nacionalista hangulatkeltés, vesző az antiglobalizációs őrület. Igen. De hogy nem fogják engedni? Tehát ha kimegyek az utcára, akkor szétverik a pofámat? Tehát hogy így, mi az, hogy antiglobalizációs őrület? Egyébként szeretném, hogyha mert én azt gondolom, én személy szerint azt gondolom, hogy a globalizáció az őrület. Ők azt gondolják, hogy az antiglobalizáció az őrület. Na most... És én meg azt gondolom, hogy a Fidesz nem antiglobalizációs, és még csak nem is alter glob, és nem is globkrit, hanem semmi. Semmi neolip szerintem, semmi, ne vicceljünk már. Ha a Fidesz lenne a globkrit párt Magyarországon, akkor lennénk nagyon nagy bajban. Egyébként, hát, hogy mondjam, így is elég nagy bajban vagyunk. De minden esetre, hogy önmagában ezt, tehát, hogy soha, de soha a kormánypártok, de az ellenzék sem ereszkedik le a globalizáció kritikusainak a szintjére, és vitatkozik velünk. Mikor? Tehát veled előfordult már? Hogy igen. Egy mainstream politikus vitatkozott aha. veled? Na és? Hogy a Horn Gyula. Horn Gyula vitatkozott veled globalizáció? Nem velem, nem velem, csak volt még egyszer, amikor még a Civilek a Békér nevű békekoalíció egybe volt, és hát egyébként ekkoről tök nagy balhé is volt, hogy akkor most mennyire lehet beszólni a Hornnak, és hát voltak olyan elemek, akik kíméletet kértek. Ezzel mondanom se kell, én nem értettem egyet. És hát mindegy, a Horn Gyula kijött, és akkor védte az iraki háborút a barátunk, tenném hozzá cinikusan. Szóval... Igen, ez volt egy példa. Meg hát van még egy pár ember, aki így járkált oda, a Hegyi Gyula, ő ilyen baloskodik, meg mit tudom én. Mások nem annyira. Én egyszerűen nem is értem azt, hogy ha soha az életben nem voltak hajlandóak belegondolni sem abba, tehát elég csak kinyitni a szemedet, elég csak az időjárási körülményeket tapasztalni, ez nem kell túl nagy intelligencia, ehhez nem kell újságokat olvasni, ehhez nem kell internetes szájtokat nézegetni, ehhez nem kell hírműsorokat nézni. Ehhez elég minden nap kimenni 10 percre az utcára sétálni, megnézni a naptárat, és látni, hogy milyen az időjárás. Ehhez elég elolvasni az ENSZ-nek küldött klímakutatók által készített jelentéseket. Uh-huh. És már is kiderül, hogy a globalizáció az hova juttatta el a bolygót. Igen. És akkor ők azt mondják, hogy az antiglobalizációs őrületnek nem fognak engedni. Mi az őrület? Ha szeretnék élni ezen a bolygón, szeretném, hogyha a gyerekem is élne ezen a bolygón, felnőhetne. Tehát, de tényleg, most ott tartunk, de komolyan, hogy az, mint egy, ha egy elmegyógyintézetben az őrültek átveszik az irányítást, megszerzik a méregszekrény kulcsát, és begyógyszerezik az orvosokat. És a betegek lesznek azok, akik az orvosokra ráfogják, hogy ők az őrültek, és az orvosi könyvet azt az őrültek zagyvaságának hívják, mint hogyha a feje tetejére állt volna a világ. Komolyan. Abszolút. Tehát, hogy ezzel tud hangzani, hogy én nem engednek az antiglobalizációs őrületnek. Haló? Jó estét kívánok, sziasztok, Tibi bácsi vagyok. Jó estét. Na most pont most tud érte, akartam mondani, már a bolondokházra hozna a kórházhoz. Valóban, idénként úgy tűnik, hogy gyártanak ilyen mindenféle bélyeket, és azt a társadalom egyes részeire rácinkézik. Igen. Egy, és időnként meg hallgatom a nyilatkozatait, megnyilvánost a fiúnak, ugye a haza bölcsőnek, tehát hogy nekem úgy tűnik időnként, hogy ő van a klinikai eset, és nem az országnak a túlnyomó része. Lehet, hogy tévedek, de nekem időnként úgy tűnik. Szerintem egyébként két nagyon-nagyon-nagyon súlyos pszichézavarokkal együtt élni kénytelen pártelnök, és együtt élni kénytelen párt egyébként. Ez veszélyes, de tényleg egyébként, tehát hogy én egyébként olyan hihetetlen, hisztérikus ragaszkodást a hatalomhoz, ami rájuk jellemző, én még nem láttam. Egyébként én már egyébként ennek a jeleit nyomokban láttam Boros Péteren, akkor, amikor miniszterelnök volt, hogy amikor érezte, hogy ezt ő el fogja veszíteni, a kampány utolsó néhány hetében milyen hisztérikus megnyilvánulásai voltak. Azóta is van, halkan menjélik rá, azért most is van neki. Igen. Na most Horn Gyulával kapcsolatban csodálkoztam, mert viszonylag könnyen el tudta engedni a hatalmat. Akiben nem csalódtam, az Meggyesi volt. Meggyesi az nem ragaszkodott hozzá. Igazából azt láttam rajta, hogy ő nem ragaszkodott hozzá, neki erre tulajdonképpen nincsen szüksége, sőt, élvezte is egy kicsit, hogy ő magából egy ilyen áldozatot csinálhatott, egy ilyen áldozati bárányt, akit hátba szúrtak, igen. És akin viszont azt látom, hogy gyakorlatilag belebetegedett abba, hogy elveszítette a hatalmat az Orbán. Tehát, ilyen kérdeztem időként, hogy mintha hát nem állt egy kis alapos kivizsgálás. Egyébként nem tudom elkezdeni másképp, tehát nem normális dolog, amit művel időnként. Abszolút. És ahogy megnyilvánul. Nem beszél azokról a címkékről, amit naponta gyártanak, és azt ragaszgatják ki mindenkire mindenfele. Tibi bá, köszönjük szépen! Na, jó munkát, sziasztok! Egyébként szerintem is Orbánnál ez a leglátványosabb. Tehát Gyurcsány azért még egy új srác, még meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Sokan mondják azt, hogy lehet, hogy az MSZP csinál majd egy ilyen baloldali látványfordulatot a ciklus vége felé, és megjelenik például Lányi András szerint a természetesen őszülő Göncz Kingával, és újra baloldali irányba tereli az immáron stabil országot. Szerintem ez egy elég figyelemre méltó elmélet, és ilyen jövendőlés. Azonban az Orbán, az kész. Szóval az szerintem is teljesen belebetegedett abba, ami történt vele. Amit én egyébként a következő módon látok, ha ezt így elmondhatom röviden, hogy mikor lett az Orbán Viktor a legnagyobb idézőjelben? Akkor, amikor elveszítette 2002-ben az első fordulót, és összegyűltek a Kossuth téren először, úgy igazán nagy tömeg. A TF-nél. Ja igen, TF, teljes túl csendülés, mindenki hozzon még egy embert, és utána a Kossuth téren ez a hatalmas nemzetgyűlés örömünnep. Nekem ott volt egy skót barátom, az unokatesom férje, nem értett magyarul, és fantasztikusan érezte magát. Tehát azt mondta, hogy ott olyan hangulat volt, olyan szabadság hiszünk volt. A szeretet és az összefogás erejével. És ő ezt megérezte. Most én akkor se voltam Orbán fan, tehát ezt csak úgy mondom, mint egy objektív dolog, hogy még egy külföldi embert is megérintett lett, ami volt. Orbán Viktor után elveszítette a második fordulót is, de azért megmaradt hozott a nimbusza. Igen, hozott rajta. És utána akkora hatalmas nimbusza volt, hogy ugye fölment a várba, és azt mondta, mint valami Gandalf, mint valami varázsló, hogy és most legyenek polgári körök. És lőn. Ország szerte, mint a gombák szaporodtak a polgári körök, a polgári vezér szavára. És tízezrek csatlakoztak az új szellemi mozgalomba, és megalapították a Szövetség a Nemzetért című polgári kört, és a Polgári a Szövetség vezér, című pártot, és összefogott mindenki, és érted? Szóval így fokozták, és ő volt engem a barc, még az EP választást is megnyerték, és amikor jött volna, hogy végre visszajut, bukta. Érted? És szerintem itt, ezt így lelkileg földolgozni, hogy te voltál idézelben a legnagyobb politikai arc, aki volt utóbbi hát ő volt. Én ezt a legnagyobb mondjam, arc. De miért nem lehet ezt földolgozni? Hát volt miniszterelnök, hát járt a csúcson. Hát, de most komolyan, hogy mit akar még? Hát megint. De tényleg olyan, mint az, az olyan, mint amikor valaki heroinista. Mégis, és nem bírja ismeri, ő már nem a tapasztalatot akarja megszerezni, igazából nem a hatalmat akarja megszerezni, hiszen már birtokolt a hatalmat. Orbán Viktor miniszterelnök, ez megtörtént, ez megvan. Tehát csak ő nem hiszi el, hogy megvan. Talán úgy érzi, hogy sose történt meg. Most kell bebizonyítani, most kell megszerezni, ha most nem szerzi meg, akkor örökre elvesztette, olyan, mintha nem is lett volna az. Vagy olyan szerintem, mint egy boxoló, aki elvesztette az övet, és úgy érzi, de neki nincs mit bizonyítani. Ő volt a világbajnok. Ha, igen. De azt kell bizonyítani, hogy engem megválasztottak, szóval, hogy lefeküdtem az országgal, és az ország az mondja már ki, hogy igenis én voltam a legjobb szeretője. Hogy még egyszer akarok veled lenni, Orbán Viktor. Ezt akarja hallani, hogy téged akarunk, mert te voltál a legjobb. És szerintem azóta is, pedig ő is jól megbaszta az országot, ha már ennél a metaforánál vagyunk. A következő, és azóta az a kényszere van, hogy folyamatos megpróbálja ezt a hatalmas pillanatokat újraélni, és ezért van mindig valami bazi nagy bejelentése. Szóval mindig, érted, amikor kijön, akkor neki kell mondania valamit, és mindig már várom, hogy na ezúttal mi lesz, és akkor tudod, ez az aláírásgyűjtés, az a igen Magyarország karta, Wecker, népszavazás, ugye polgári kör az is ebbe a sorba mutatkozik, új a Szövetség a Nemzetér, új koalíció, ez mindig valami nagyon nagy dolgot kell mondania, mert azt reméli, hogy egyszer csak olyan lapot oszt magának, ami mindent visz, hogy ez lesz a póker. Na hát ez az én pszichológiai elemzésem Orbán Viktor lelki állapotáról. Egy csúnya szóval. A Gyurcsány sem semmi azért, de most komolyan. Az a csávó se semmi. Tehát ő is monomániás őrült, és elmondhatjuk, hogy ő is járt már a csúcson. Sőt, ha az összedi beszéd kiszivárgása után lemondott volna, ő a csúcsok csúcsán tartotta volna ezzel az MSZP-t. Gondolj bele, aha, lebukik Gyurcsány, aki bepaliszta az egész országot, de az egész frakciót is, tehát igen, tulajdonképpen az MSZP frakció kézen fogva az ország népével lett becsapva Gyurcsány által. Gyurcsány lelép, mondjuk megjátszák azt, hogy Gyurcsányt lemondatják, érted? És Gyurcsány távozhatott volna, mint a baloldal egyik legnagyobb formátumú figurája, aki újabb 4 évet hozott az országnak. Jó, hát egy kis turpissággal, de aztán a legyen módja szerint lemondott. Igen. És az MSZP pedig előadhatta volna azt, hogy ő megtisztult a hazug, igen, és csaló Gyurcsánytól, és most egy új kormányprogram alapján egy új miniszterelnök jelölttel. Ez lesz. Egy új miniszterelnökkel. Ez lesz. Megvalósítja az ország baloldali értékek mentén való felemelését. Na. Ezt még eljátszhatják 2010-ig valamikor. Egyre kevésbé játszhatják el, egyre kevésbé. Azt látom, a Gyurcsányon viszont azt látom, hogy a baloldalt Magyarországon, már ha ilyen egyáltalán még létezik, olyan iszonyatos, olyan elképzelhetetlen mélységekbe taszítja le, ahonnan talán egy egész generáció kell ahhoz, talán 20-30 év kell ahhoz, hogy újra visszakapaszkodjon. Olyan erkölcsi mélységekbe. Hát ezzel, ami az utcán, igen, történik, ezzel a Gergényi kitüntetésével, a traktorral behajtani tilos táblákkal, az egész balliberális oldal, igen, gyakorlatilag, igen, már ha egyáltalán létezik ilyen, hogy SZDSZ, magával rántva, az egészet gyakorlatilag soha nem látott mélységekbe taszítja. Igen. Szerintem Gyurcsány nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszat tesz magának, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszat tesz az országnak. Aha. De senkinek sem tesz olyan rosszat, mint a saját pártjának. Kedves hallgatóink! A Demokrácia Részvénytársaság nyilvános sajtótájékoztatójáról közvetítünk. A Demokrácia RT az elmúlt hónapok során folyamatosan növelte piaci részesedését. A részvények értéknövekedése még a menedzsment által remélt mértéket is felülmúlta. Cégünk nem tekinti többé konkurenciának a többi politikai közéleti médiumot. Riválisaink a jövőben a kétpárti hatalmi oligarchia, a szellemi környezetszennyezés, a felülről vezérelt társadalmi gyűlölet, a privilegizált hazafiság, valamint a tömegkommunikációban polgárjogot nyert általános közhazugság. Részvényjegyzés minden hétköznap 17:30 a Pont.fm 88.1-en. Sok SMS-t kaptunk, főleg Orbánnal kapcsolatban, meg az ő jellemével. Bizonyítania kell, mint Bonaparte Napóleonnak, míg a buksiára nem tette a koronát. Ez Viktor, írja X. Miért kell állandóan párhuzamot vonni Orbán és Gyurcsány között? Kérdezi az SMS író. Ez olyan, mint összehasonlítani egy lótolvajt egy rablógyilkossal. Hát szerintem egy dolog miatt lehet ő köztük állandóan párhuzamot vonni, azért, mert mind a kettő miniszterelnökségre aspirál. Az egyik az miniszterelnök, a másik az volt miniszterelnök, de feltételezhetően mind a kettő lesz miniszterelnök. Tehát hogy leginkább azért kell, mert még hogyha azt állítjuk az egyikről, hogy rablógyilkos, a másikról az, hogy lótolvaj, hát egyikből se legyen miniszterelnök. De most komolyan, most melyik a melyik? Tehát most mi? Tehát talán Orbán nem hazudott. Tehát, most ezt nem úgy mondom, mint egyes baloldali, hát csak úgynevezett baloldaliak, akik azt mondják, hogy ez viszont igazolja Gyurcsány hazugságait. Nem igazolja, de hát ugyanannyira hazudott meg. Nem ugyanannyira hazudott, 2,5-szer annyi pénzt ígért ki a kampányban, mint Gyurcsány. Ja. Robi, ha már elkúrták, akkor Orbán mondja azt, hogy bocs, én már megtettem, amit lehetett, többet nem lehet mit tenni. Egy politikus sosem tehet ilyet, főleg akkor nem, ha még ott sem tartunk, ahol 89-ben ugye se füle, se farka. Gyurcsánnyal kapcsolatban legyen igazad, és tényleg pártjával szúrjon ki a legjobban, ne az országgal. Ez utóbbiban mégiscsak többen vannak, írja az SMS író. Az a baj, hogy nincs már 20-30 évünk megvárni a felemelkedést, vagy mit, tehát ha nem történik itt semmi, a tehetségüket sokan máshol fogjuk felhasználni, írja Módos. Srácok, mikor csináltok valami pozitív, vidám műsort? Néha már kicsit elég nekem az, hogy minden csak rossz, kérdezi Zozó. Zozó, akkor dobjál föl nekünk egy pozitív, vidám témát, valamit, ami ebben az országban zajlik, és optimizmusra ad okot, és akkor mi megcsináljuk belőle a pozitív, vidám műsort. Szerintetek Petőfi most mit tenne? Kérdezi KV. Szerintem sírna, hogy még mindig a disznófejű nagyurak híznak. Ezt Adi írta egyébként, csak hogy tisztában legyünk. Ki menne ünnepelni? Lenne bal vagy jobboldali? Szélsőséges antiglob? Kérdezi KV. Szerintem itt ülne velünk ebben a stúdióban. De mindenki így gondolja egyébként. Tehát a fideszesek szerint Petőfi fideszes lenne, az MSZP-sek szerint nyilván MSZP-s lenne. Egy valami biztos, hogy Petőfi akkor nagyon baloldali volt. Más kérdés, hogy 1848 volt az az év, amikor a kommunista kiáltványt megírta Marx és Engels. Tehát tulajdonképpen attól az évtől számítjuk azt, hogy baloldali. De azért történelmi relációba helyezve ő azért erőteljesen baloldali figurának tekinthető. Persze nem úgy baloldali, ahogyan most Gyurcsányék, félreértés ne essék, hiszen ők kőkeményen jobboldaliak, legalábbis a politikájuk alapján. Halló, halló! Jó estét kívánok! Jó estét! Elnézést, hogy közbeszólok, hirtelen nyertem a vacsorám. Kedves egészséget! Hallgatni. Egyértelműen egy bajom van. Abszolút kommunista módon politizáltok, és ez a vezérelvűség, amit most itt kifejtettetek, ez borzalmas a demokrácia szempontjából. De attól borzalmas, hogy mi kifejtjük, vagy attól borzalmas, hogy csinálják, és mi meg most éppen erről beszélünk. Attól borzalmas, hogy elfogadjátok azt a kommunista, elméletet, ugye, hogy vezérekre épül föl egy társadalom. Ez egy elmélet? Szerintem ez a gyakorlat itt a rendszerváltás óta. Hát főleg meg mostanra, hogy már a baloldal is vezérelvűen működik. De hallgassuk végig, mert érdekes. Ja, igen, azt szeretném mondani, hogy most aki az Orbán szídja, az abszolút a demokrácia ellen van, elnézést, nem ti vagytok a demokrácia ellen, csak elfogadjátok a antidemokratikus oldalnak azt az érvelését, hogy az Orbán a sátán. De ki mondta, hogy ő a sátán? De várjál, szerintem meg az antidemokratikus, és az van a demokrácia ellen, aki azt mondja, hogy egy politikus nem lehet szídni, különben a demokrácia ellensége vagy. Nem, tévedős. De ezt mondtad az előbb, ne haragudj, hogyha mi az Orbán, hogyha aki ma az Orbán szídja, az a demokrácia ellensége. Ezt a kijelentést tetted. Igen, kérlek szépen, mert a klasszikus sztálinizmus ugye arról van szó, hogy szidjuk Trockit, mert mint hogyha Trockit beállították ördögnek, és akkor te fölépett Sztálin, mint a jó, aki legyőzi az ördögnek. Na, de várjál, de ebben a relációban te Sztálin helyére Gyurcsányt helyezed, és Trocki helyére Orbánt. De mi van, ha Sztálin helyére helyezzük Orbánt, és Trocki helyére helyezzük Gyurcsányt? A jobb oldalnak meg ugyanez a megélése. Tehát ez kölcsönösen attól függ, hogy jobb oldali vagy baloldali vagy, úgy változnak ezek a helyi értékek a fejedben. Nem, urak, szóval itt egyről van szó, amit észre kéne venni, hogy mi bújik meg itt a háttérbe, a pénznek az elhappolása az országból. Na most azért ezt lássuk be, hogy az Orbánik idején nem volt ilyen eszement, őrült adóssággyártás, amit most csinálnak. Most fölveszik a Brüsszelből is ezt a koldus pénzt, ami a kamatoknak az... De Horn Gyula idején se volt, Bokros idején se volt. Most akkor ilyen, tehát ilyen alapon lehet gondolkodni, persze, hogy Orbán idején nem ez volt, de nem ezek a politikai törésvonalak. Én szerintem. Hát akkor föl lehet hozni szerintem Bokros Lajost is. Meg a Horn Gyula féle... Nem értitek meg akkor a politika lényegét, hogy a Gyurcsány követ. Egyszerűen a pénz megszerzéséről van szó. Oké. Okay. Nekem erről az a véleményem. Egyrészt én azt gondolom, hogy valakivel összetévez bennünket az úr, abban a tekintetben, hogy bár szerintem Orbán, most idézőjelben, igen, Orbán az egyik sátán, de én ezzel egy pillanatig egy csöpp szavazatot nem szeretnék igazolni Gyurcsány Ferenc oldalára, és fordítva, Gyurcsány Ferenc mondjon le, ezt nagyon rég kimondtam, meg nyilatkoztuk a humanistákkal, stb. Ebben a stúdióban se nagyon járt az utolsó néhány hónapban olyan, aki ezzel ne értett volna egyet. Igen, de egy pillanatig nem gondolom azt, hogy Orbán Viktorra kéne szavazni. Ami azt illeti, hogy ki mennyit lopott, abban a pillanatban, amikor ez a két pártnak valamelyike egymással szemben végigjátszik egy botrányt, de úgy, hogy annak legyen személyi következménye. Tehát amikor például Orbán Viktor nem igaz, hogy nincs neki arról adata, hogy bebizonyítsa egy korrupciós botrányt, csak arról van szó, hogy fogják egymást, hogy ne mondjam hol, egymást fogják, és az egyik sem mer kiszállni a buliból, mert mind a kettőnek sárosa, mi-e? Nem tudom, a keze az belelóg a Lekváros bödönbe? Pontosan, és ezért ez egy társaság, és mi nem Orbánt és nem Gyurcsányt, hanem mind a két társaságot szoktuk sajnos. Kárhoztatni, a híveiket meg sajnálni. Jó, nem vagyok Orbán hívő, már én többször a betelefontom, én egy klasszikus szociáldemokrata vagyok, csak most aki éppen másik oldalt döngöli a földbe, az sajnos megemeli a gyurcsányt. De nincsenek oldalak, ezt kell megérteni. Ez csak látszat, ez csak káprázat. Valójában ez egy darab politikai garnitúra, és egy darab gazdasági garnitúra áll mögött, a politikai garnitúra mögött. Már az sem igaz, hogy vannak különösebben Fidesz közeli, meg MSZP közeli cégek. Arról van szó, hogy egy magára valamit is adó cég mindkét pártot támogatja, mert bármelyik jut hatalomra, ő neki szüksége van az állami megrendelésekre, szüksége van az adókedvezményekre, szüksége van a törvénytelenségek elsibolására, vagy elkenésére, szüksége van a politikai szolgálatra. Erről van szó. Nincsen különbség a két oldal között. Ha van ennek a műsornak alapvetése a magyar belpolitikával kapcsolatban, akkor az ez. Kedves urak, nagyon szépen köszönöm, meghallgatott. Két kérdésem lenne még. Nincsen egy olyan összejövetel, ahol ottan megismerkedhetnénk és elbeszélgetnénk ilyen dolgokról? Mi tavaszra tervezünk nagy erőkkel, mert tegnap felvetődött, hogy majd ültetünk fát, és tavaszra tervezünk egy nagy faültetési kampányt valahova, valamelyik ligetbe, vagy valamelyik útra, de az addig még az önkormányzattal is kell egyeztetni, úgyhogy a tavaszra úgy készüljetek, mert hogy most még tél van, ugye tegnap még havazott, hogy ha beüt a tavasz, amit én olyan augusztus környékére várok, akkor kivonulunk és ültetünk egy csomó fát, és az jó alkalom lesz az eszmecserére is. De bocsáss meg, de nincsen olyan lehetőség, hogy azért megteremtenénk, hogy akik így demokratikusan gondolkodunk, hogy valami klubot csinálni, ahol tulajdonképpen, ahol kicsit gyúratnánk egymás agyát, és úgy kristályosodna annak a dolgok. De mi minden egyes alkalommal ilyen kluboknak a vezetőit látom vendégül. Most éppen a Humanista Párt az egyik ilyen klub. Elmondott, hogy hol lehet hozzátok csatlakozni? Hát mostanában csatlakozni, vagy beszélgetni, ugye a Békejelet szervezők, és ennek minden héten van egy ilyen nyitott szervezési találkozó, ami a Sirály kávézóban van, Király utca 50 alatt, tehát vasárnap 5-től minden héten, és akkor ott van szervezés is, beszélgetés is, eszmecsere, szóval egy elég ilyen nyitott tér, tehát vasárnaponként 5-től a Sirályban én nagyon szívesen. Köszönöm a meghívást, el fogok menni. Jó. egyetlen egyet, hogy mondjuk a múltkor nagyon fájt, mint szociáldemokratának, hogy fölemlegettétek a Marosán, mint szociáldemokratát. Marosán soha az életben nem volt szociáldemokrata. Hogy ő utas volt abba a párba, az egy dolog. Jó, hát most mit jelent az, hogy szociáldemokrata? Azt jelenti, hogy valaki abban a pártban tag, és ott politizál. Nem. Aztán később kommunista lett, de hát ő szociáldemokrataként indult. Most ez... Most, jó, ez majd a klubban elmondom. De szerintem ez egyébként egy jogi kérdés. Tehát ez szerintem senkinek nem lehet átvilágítani a fejét. Senkinek nem lehet, és az identitását másnak nem határozhatod meg. Mindenki az, aminek vallja magát. Én ebben hiszek. Nem, ez így nem igaz, ne haragudjatok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen. Minden jót is, akkor remélem találkozunk. Pénteken szocialista elnököt választott a Heves megyei közgyűlés, miután a Fidesz frakcióból kilépett Ambrus Zoltán képviselő is függetlenként megszavazta, hogy az MSZP Sós Tamás legyen a közgyűlés elnöke. Herman István fideszes frakciótag elmondta, a frakció pert indít Ambrus Zoltán ellen, a beadványt hétfőn jutatják el az illetékes szervnek. A képviselőt azért perelik be, mert kilépésével megszegte az általa is aláírt október 2-án született frakciószerződést. A frakció szabályzata szerint, ha valaki kilép, mandátumát vissza kell adni a jelölő szervezetnek. A közgyűlés csütörtökön még arról állapodott meg, hogy feloszlatja magát, mert a tavaly október 1-i önkormányzati választáson a Fidesz és az MSZP egyaránt 20-20 mandátumot szerzett, és az így kialakult patthelyzet megakadályozta a testület törvényes működését. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Közszolgálati Rádió vasárnapi újság című műsorának adott interjújában árulónak nevezte a Heves megyei fideszes képviselőt, és arról beszélt, hogy pártjának ezentúl jobban meg kell majd néznie, ki méltó a Fidesz bizalmára. Jobban meg kell néznünk, hogy kinek szavazunk bizalmat. Nagyon határozottan ki kell mondanunk, hogy a Fideszben nincs jövőjük azoknak, akik alig várják a pillanatot. Én nem tudom, hogy miért, fenyegetés hatására, vagy jó pénzért, 30 ezüstért, vagy miért eláruljanak bennünket, és csak a saját hasznukat és szempontjaikat nézzék, fogalmazott. Elképesztő kategóriái vannak ennek az Orbánnak, de tényleg, mintha polgárháborúban lennénk, és ő lenne ennek az országnak a vezérlő főhadnagya, vagy nem tudom én. Hogy árulás. Tehát önmagában az a tény, hogyha valaki az ő politikai irányvonalától eltér, mondjuk, mint választott képviselő, érted? Hiszen választották. Tehát ő tulajdonképpen, amikor fölteszi az esküt, akkor ő arra esküszik fel, mint mondjuk akár önkormányzati képviselő legyen valaki, akár parlamenti képviselő legyen, akár egy miniszter, nem? Hogy ő az ő választóit, a választóinak az akaratát fogja... Nem. Nem, ugyanis a megyei választásokon, akár csak a fővárosi választásokon csak listára szavazunk. Tehát leadott X ember, több ember adott le a Fideszre szavazatot, mint az MSZP-re. Az eredménye ugyanannyi mandátum volt. Aha. Októberben, novemberben, januárban és februárban mindeddig nem lett megoldás, hogy ki legyen a megyei közgyűlés elnöke. Azon a csütörtökön, amikor úgy volt, hogy feloszlatják a megyei közgyűlést, felbukkant egy arc a Fideszből, aki... hát jobb belátásra tért, és azt mondta, hogy bár fideszes listán szavazták meg, ő mostantól független lesz, és megszavaz az MSZP-s ízét. És ezt árulásnak hívjuk? Hát... Ő a maga jogán... Igen, szerintem igen egyébként. Egyébként szerintem nem. Az, hogy valakit listán választanak meg, az felfüggeszti a népszuverenitást. Onnantól kezdve ő nem a néptől kapta a mandátumát, hanem a párttól. Onnantól kezdve egy pártkatona is úgy is kell viselkednie, különben meg áruló. Tehát én ebben nem hiszem. Annyira... Szerintem akár listán, akár egyéniben, aki képviselő, miért hívjuk képviselőnek egyébként? Miért nem hívjuk pártkatonának? Azért képviselő, mert a népet képviseli. Szülessen az ő mandátuma akár listáról. És hogyha ő úgy gondolja, hogy ő a népet úgy képviseli helyesen ebben a helyzetben, hogyha én nem tudom, az MSZP-vel szavazva, vagy szavazol akárkivel, de komolyan, hát erről szólna ennek a dolognak az elmélete, nem? Akkor őnek ehhez joga van, és őt nem vádolhatja senki árulással. Nem. Ez az ő legjobb belátása, nem? Vagy megvesztegették, ez is lehetséges, igen. Tehát bármi lehetséges, de akkor lássam a bizonyítékot arra, hogy megvesztegették. Csak úgy leárulózni valakit, de ez egy nagyon-nagyon súlyos kijelentés az, hogy valaki árul. De ez egy annyira durva eset. Tehát nyilván bizonyítékokat arról találni, hogy ennek az embernek ki mit ígért, vagy mivel fenyegette meg, valószínűleg nagyon nehéz lesz, hiszen valószínűleg az MSZP-sekkel valamilyen eldugott helyen csevegtek, és nem tudjuk, hogy miről. De azért ne haragudj, de ez egy annyira kirívó eset, tehát ez már röhelyes, tehát hogy az utolsó napon, amikor Robi, hát ez egyértelmű, szóval ez nem egy tiszta ügy. ez nem egy tiszta ügy. Én erre, hogyha lenne ilyen igazság, ha vissza lehetne tekerni, ha meg lehetne tudni, én fogadni mernék. Függetlenül 20 ezer forintomat fölrakom rá. Függetlenül attól, hogy milyen párt. Az talán tiszta ügy, hogy szaros 500 ezer forintért, most az összedi beszédből idézek egyébként, aha, szaros 500 ezer forintért ezek gépek módjára szavaznak? Egyik törvényjavaslatra a másik után úgy szavaznak, de komolyan, hogy így nézik, hogy 14 óra 22 perckor szavazunk erről, igen. Itt egy ellenzéki beadvány 14 óra 52 perckor. Jó, ez nem. Is, persze, nem, ez durva. Ez rendjén van? Ez rendjén nincs, van? Tehát nincs. Ez a két véglet. Tehát ha valaki ezt csinálja, az tisztességes magyar ember, vagy pedig tisztességes baloldali, mondjuk, hogy nem tudom, hogy milyen frázisokkal szoktak ezek élni, ha meg nem ezt csinálja, akkor meg áruló. Érted? Ez a két lehetőség van, vagy együtt szavazol az összes többi képviselővel, úgy, ahogyan az Orbán Viktor, illetve Gyurcsány Ferenc megmondta, ha pedig nem ezt csinálod, akkor hazaáruló vagy. Kész. Azért jó, Robi, az, hogy ilyen alapesetben, tehát hogyha egy-egy ilyen politikai dologról, vagy ilyen rendeletről, vagy valami szabályozásról szavaznak, akkor teljesen egyetértek veled, és osztozom a felháborodottságodban, hogy például az MSZP bírságot szed azoktól a képviselőktől, akik nem úgy szavaznak, ahogy a frakció előírja. Azonban itt mégiscsak arról van szó, hogy volt egy választás, ahol sajnos, ugye mindegy, tehát ugye az emberek csak pártokra szavazhatnak, és történetesen az egyik párt több szavazatot kapott, mint a másik, illetve ugyanannyi képviselőjük lett, de az emberek arra szavaztak, hogy az a párt legyen annak a megyének az irányítója. Na most ezt nem igazán tartotta tiszteletben ez a képviselő, amikor átállt a másik pártra. Tehát ő a Fideszre szavaztak, a Fideszt keretezték be, ezt tudomásul kell venni, erre a csávókám azt mondja, hogy hát igaz, hogy én a fideszes szavazatokkal kerültem be, de most inkább az MSZP-t támogatom. Nem egy politikai ügyben, hanem magában abban a kérdésben, hogy ki lesz a megyei közgyűlés elnöke. Szerintem ez nagyon-nagyon cinikus és nagyon gyanús, ilyen nincs. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről, a szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Gyújtó hangú beszéddel lépett a terrorháza előtt tartó demonstráció közönsége elé Schmidt Mária. A kommunizmus áldozatainak emléknapján összegyűlt több ezres tömeg többször fújolással, fütyögéssel reagált a múzeum igazgató aktuálpolitikai intelmeire. A közönség első sorában volt Orbán Viktor Fidesz elnök is. Az Andrássy úton tartott megemlékezés kezdetén Deutsch Führ Tamás, Ádár János, Szijjártó Péter, Rogán Antal és Lezsák Sándor kíséretében jelent meg Orbán Viktor. A Fidesz elnöke az ellenzéki politikusokkal együtt a szónoki emelvénnyel szemben a közönség soraiból hallgatta végig a beszédeket. A diktatúrák működését bemutató múzeum megnyitásakor a legrosszabb álmaikban sem gondoltuk volna, hogy a demokrácia díszletei között újra félni kell, kezdte az 5 éves terrorháza igazgatónője a rendezvény első szónoka. A hétköznapi kis kommunizmusok itt élnek velünk, minden támadás demokratikus értékeink ellen a diktatúrának ad esélyt, jelentette ki Schmidt Mária. Hangszalagok, videófelvételek, leleplező újságcikkek, névtelen feljelentések keltik azt a benyomást, hogy a hétköznapi kis kommunizmusok itt vannak még velünk, hiszen fenyegetéssel, kordonnal, rendőri erővel, jogszabályok semmibevételével éppen azokat a véleményeket, kritikákat és felelősségre vonásokat próbálják meg elhallgattatni, amelyek a valódi demokráciák lényegét jelentik. Schmidt beszédében többször intette közönségét aktuálpolitikai utalásokkal, ne hagyjuk, ne engedjük, ne nyugodjunk bele, amit a kommunizmus áldozatainak emléknapjára összegyűlt több ezres hallgatóság sokszor zajosan reagált le. Nem félünk, fúj! Minden támadás a demokratikus értékek ellen a diktatúrát erősíti, és kitermeli a magát mindenki felett állónak tartó vezetőt. Ez a vezető leválthatatlannak és visszahívhatatlannak képzeli magát, mert még nem tudja, hogy a magasból lehet a legnagyobbat zuhanni, hangoztatta Schmidt Mária. Már lezuhant, börtönbe válaszolt a közönség. Ne engedjük, hogy politikusaink nyilvános önkritikát gyakorolva ott folytassák, ahol nem is olyan régen abba hagyták. Magyarország polgáraitól kapták a felhatalmazásukat, és nekik tartoznak elszámolással is. Ne engedjük, hogy az ország egyik felét szembefordítsák a másikkal. Ne engedjük, hogy üres tereken vonjanak fel zászlókat, kordonnal kerítsék körbe köztereinket. Ne engedjük, hogy szembefordítsák velünk rendőreinket. Ne engedjük, hogy újra és újra terrorista fenyegetéssel akarjanak megfélemlíteni bennünket. Ne engedjük, hogy újra elkúrják, és hogy szünet nélkül hazudjanak nekünk. Értessük meg velük, hogy ez a mi országunk, a mi hazánk. Itt vagyunk itthon, és nem vagyunk hajlandók hazugságban és félelemben élni. Biztatta beszéde végén a közönséget Schmidt Mária. Szerinted nincs annak egy kis mellékzöngéje, amikor Schmidt Mária a leválthatatlan és visszahívhatatlan vezetőkről beszél? Hát igen, érdekes legalábbis. Kicsit én talán az előtte álló. És amikor éppen azért fütyülik, mert aha, ő állítólag annak a pártnak a különben nem leválthatatlan és nem visszahívhatatlan vezetője ellen szervezkedett. És éppen fütyülik közben, és közben igen, arról beszél, hogy bizonyos emberek leválthatatlannak érzik magukat, és gondolják igen, azt, hogy őket nem lehet visszahívni. Aha. Ez mindenképp érdekes. Egyébként jól elintézte a saját sajtója Schmidt Máriát. Tehát, hogy most fütyülik őt. De aztán megvalósult a nagy egymásra borulás. Igen. És ez boldogsággal tölt el mindjárt. Pokornit is odavitte az Orbán, mindenki tényleg, ott jelenjen meg. Tényleg ez csodálatos egyébként, hogy Schmidt Máriát visszafogadták a nemzetkebelére, ahol ők egy vesztett lett. Már kacérkodott egy kicsit a multinacionális nagytőkével, a bankárokkal, de végül megjött a Jobbik nemzeti szíve. És visszatért az antiglobalizációs őrülethez. Igen, igen, és azért, mert érezte igazából, hogy ez csak egy múló pillanat. Egy rossz álom, amiből felébredt, és újra azt látta, hogy a vezér, aki egyébként leváltható és visszahívható, az újra ott ragyog ő előtte. Néha egy kihágás, vagy egy kiruccanás kell ahhoz, hogy az ember rájön arra, hogy a legjobb és a legszebb otthon. Igen, igen, igen, újra otthon, és ez csodálatos. Hogyha azt akarod, hogy visszavárjanak, ha azt akarod, hogy újra tárt karokkal visszafogadjanak, ahogy az atya a tékozló fiút. Igen, úgy. El kell menned, néha el kell távolodnod, még ha fájdalmas is, az atyai háztól, Schmidt Mária most már tudja ezt. Tudja, milyen visszatérni a vezérkebelére. És ez a boldogság, ez mindannyiunkat, Schmidt Mária iránt nagy büszkeséggel, a nemzet iránt pedig újraéledő mélységes hittel tölt el. A Terrorháza Múzeum főigazgatójának tevékenységét méltatta a Közszolgálati Rádió vasárnapi újság című műsorában Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, aki leszögezte, hogy a Schmidt Mária ügy végére pontot lehet tenni. Orbán Viktor a kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán fejtette ki, hogy Magyarország kommunista múltjának feltárásában eddig még nagyon kevés dolog történt, de ami történt, az nagyszerű. Külön kiemelte Schmidt Mária szerepét, aki bátran megvívott minden csatát és sikerre vitte a Terrorháza Múzeum ügyét, sőt a polgári kormány távozása után is meg tudta védeni az intézményt. Egy új jobboldali párt esetleges létrehozásáról és Schmidt Mária ebben játszott szerepéről feltett kérdésre a Fidesz elnöke azzal válaszolt, Schmidt Mária a kérdést az elmúlt napokban tett néhány nyilatkozatával tisztázta. Tehát én úgy hiszem, hogy nem érdemes Schmidt Máriát negatív összefüggésben említeni, azt gondolom, hogy ennek a történetnek a végére pontot tehetünk, mondta. A vasárnap reggeli nyilatkozatában Orbán Viktor így fogalmazott: ha párt alapításról, átszerveződésről van szó, akkor ma Magyarországon a baloldalon kell feltenni a kérdést, nevezetesen azt, hogy a baloldalon meddig tűrik, hogy a régi alapvetően a kisemberek érdekeit képviselni akaró baloldal helyett egy új baloldal, egy üzleti klik, az új arisztokrácia éles stílusát megtestesítő klik vegye át a hatalmat. Mikor lesz már végre igazi baloldali képviselete a magyarországi baloldali embereknek? Én ezt tartom a jövő legaktuálisabb kérdésének, mondta. Orbán szerint Magyarországnak érdeke volna egy előrehozott választás, mert gazdaságpolitikai fordulatra és politikai változásra van szükség. Ugyanakkor a kormánykoalíciós többség nem akarja vagy nem tudja megoldani ezt a helyzetet, mondta. Azt hangsúlyozva, most mindenki arra vár, hogy a választópolgárok kikényszerítik-e a változást, azaz elkergetik-e azokat az országvezetőket, azt a kormánykoalíciót, amely csalással, hazugsággal, az emberek megtévesztésével szerezte meg a parlamenti mandátumok nagy többségét. Orbán Viktor szerint a Fidesz és a polgári erők ebben a helyzetben egyetlen dolgot tudnak tenni, a változás alkotmányos lehetőségét villantják fel újra és újra. Schmidt Mária tisztázta magát, és emiatt mi örülünk, bevallom őszintén. Nem egy, nem két álmatlan éjszakám volt amiatt, hogy Schmidt Mária most belekeveredett ezeknek a gyanús üzleti köröknek a mindenféle, tényleg a hazaárulás határán mozgó ügyeskedésébe. És bevallom, hogy volt egy pillanat, amikor én már lemondtam Schmidt Máriáról. De most, hogy újra együtt Viktorral, és végre tisztázta magát, tehát az utóbbi hetekben kijelentette, Schmidt Mária, hogy nem kíván új pártot alapítani, akkor így Orbán Viktor mondta, hogy ha ezen túl vagyunk, és ő megmondta, hogy nem szeretne egy új pártot alapítani, akkor több, a továbbiakban negatív képzettársításokkal nem kéne emlegetni Schmidt Mária nevét. De egy valamire vagyok kíváncsi. Hogyha Schmidt Mária új pártot akar alapítani, tegyük fel, akkor az ő nevét miért kell negatív képzettársításokkal emlegetni? Tehát miért rossz dolog az? Tehát a demokráciától miért idegen? A jobboldaliságtól miért idegen? Tehát Schmidt Mária nem találja meg a számítását a Fideszben, vagy a Fidesz holdudvarában. Miért probléma, hogyha ő új pártot akar alapítani? Szerintem meg ezek a sztálinista reflexek, meg az a magyar nemzetes cikk, amelyik arról szólt, hogy Schmidt Mária elárulta Orbán Viktort, hátba döfte Orbán Viktort, mintha nem lenne egy teljesen demokratikus dolog szervezni egy új pártot a régiből, nem? Abszolút. Bárki szabadon szervezkedhet ebben az országban, legalábbis ha jól tudom. Halló, halló? Halló, sziasztok, Tamás vagyok. Szia. Halló. Az előző témához még szeretnék egy kicsit hozzászólni. Nem tudom, emlékeztek-e a sportcsarnok leégésére? Igen. És utána közbeszerzési pályázat nélkül az akkori sportminiszter Dajs Tamás a Boeingnak adta oda, a francia Boeing cégnek az építési jogot, úgy, hogy az oroszok 17 milliárdos ajánlatot tettek, a németek 20 milliárdot, és sokkal nagyobb, jobban felszerelt sportcsarnokot építettek volna. Mit gondoltak, a Boeing mennyiért építette? 43. 60 milliárdra kerekedett ki. Az első szerződés még erről szólt, de a végére 60 milliárdra kerekedett ki, és sokkal vállalkozó a mai napig nem kapta meg a pénzét, mert olyan ügyesen csinálta, hogy egy lengyel céget bízott meg a szerződések megkötésével, amelyik névtelenül eltűnt. Tehát még most is folynak ilyen kártérítési ügyek, és mit tudom, perelgetnek a magyar vállalkozók, alvállalkozóként, hogy több millió forinttal tartozik nekik a cég, de nem a Boeing, hanem ez a lengyel megbízott cég, amelyik eltűnt Szőrényszálon. Na most ez az az ügy, amit nem nagyon emelgetnek meg, már nagyon elfelejtettek, ebből a 60 milliárdból a magyar egészségügyet simán gatyába lehetett volna rázni. Hát ha nem is, de mindenképpen komoly hozzájárulás. Hát az akkori értéken az mai áron már sokkal többet jelentett. Abszolút. Tehát ez csak egy dolog a Fidesz dolgai közül, ami nagyon nem tetszett, és amikor volt a Tocsik, úgy igaz, hogy az csak 1 milliárd rossz volt, de akkor kapásból leváltotta Orngyula a emberét, hogy is hívták, Zuchmann Tamást. Orbán Viktor nem tette ezt meg a Dajs Tamással, sőt, semmit, még egy elnyebb ennyit se kapott. Bár nem tudjuk négy szem közt mit mondtak erről egymásnak, de semmi nyoma nem volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Nem csodálkozunk a történeteden, számos ehhez hasonlót figyeltünk meg az 1998-as és a 2002-es esztendő között. De köszönjük. Egyik se jobb, szóval egyik párt se jobb. Most nem azt mondom, hogy a baloldal jobb vagy a jobb. Egyébként is csak baloldalnak nevezi magát a baloldalnak, önmagát baloldalnak nevező párt, mert valójában persze, a totális kapitalizmus felé tört, tehát a totális privatizáció felé, míg a érdekes módon önmagát jobboldalnak megjelölő párt, az meg fékezni igyekszik a totális privatizációt, és kicsit észszerűbb vonalra akarja tartani a privatizációt. Hát hozzáteszem, legalábbis nyilatkozatokban, tehát azt nem tudjuk, igen, hogy most mit csinálnak. Igen, hogy a háttérben mi van, azt nem tudjuk, de mindenesetre legalább nyilatkozataiban. Hát igen. Köszönjük szépen. Azért, mert ellenzékben. Sziasztok. Köszönjük szépen. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia RT kisebbségi paketjét kézben tartó milliárdos üzletember, dr. Halkó Gábor bejelentette, hogy új csapatot épít a közelgő közgyűlés előtt. Az új csapatépítési filozófia két alapvető szempont érvényesülését követeli meg. Hűség és alkalmatlanság. Halkó elmondta, legalább annyira alkalmatlan lesz csapata az RT vezetésére, mint a jelenlegi menedzsment, és emellett lényegesen lojálisabb lesz hozzá, mint eddig bármikor. Az Index emelkedik. Most stúdió. Jó néhány SMS-t kaptunk, igyekszem utolérni magunkat. Emlékszem, kulisszatitok, mikor Antal meghalt, egy páran összeültek, és mondták Boros Péternek, hogy Péter, az ország téged akar, ő meg könnyekkel a szemében. Tényleg? Engem akar? Kérdezem, ti tudtátok, hogy őt akartuk? Na ugye, hogy az MDF sem kérdezett meg minket, írja se füle, se farka. Ez ténykérdés, és csak hát az a helyzet, hogy egy választás az 4 évre szól. Tehát, hogy mondjam, Gyurcsánnyal kapcsolatban se kérdezték, hogy mi őt akarjuk-e. Úgy általában egy kormányzó pártnak a mandátuma, amíg megvan a parlamenti többség, az 4 évet jelent. Hát ez a dolog így szokott működni általában. Robika, nehogy agyvérzést kapj! akik téged hallgatnak, értelmes emberek, akik középen állnak és veletek keresik az igazságot, írja M. Köszönjük. Robi, ha nem ért egyet a frakciótagokkal, akkor legyen gatyája lemondani a mandátumáról, és legközelebb induljon függetlenként, írja szintén M. És tudod mit? Egyébként én egyet értek vele. Tehát, hogy így velem vitatkozik a srác, de egyet tudok vele érteni. Tényleg ez a korrekt. Ezt hogy értitek, hogy bírságot szednek, ha nem a koalíció által előírtak szerint szavaznak? Mindig halujat az emberi jól műsor, írja így, a Doki. Így. Egyrészt ez a parlamentben általános, tehát mind a két pártnál van ilyen, a fővárosi közgyűlésben pedig csak a Magyar Szocialista Párt frakciója bünteti azt, hogyha egy képviselő nem úgy szavaz, ahogy ezt a párt előírja. Lina írja, ha én erre a pasira, mint fideszesre szavaztam volna, kezdeményezném a visszahívását aláírásgyűjtéssel. Sziasztok! Szerintetek eljön majd egy olyan politikai elit az elkövetkező közeljövőben, aki az országért is akar tenni? Vagy csak a pénz érdekli őket? Hát nem jön el, meg lehet csinálni. Tehát ez az egész demokrácia, ez valahogy úgy működne, hogy mi azok az emberek, akik ennyire fel vagyunk háborodva, és valami tényleg más dolgot akarunk létrehozni, elkezdjük létrehozni. Amennyiben mindenki annyiban marad, hogy azt gondolja, hogy ez lehetetlen, és kész, akkor soha nem fog megváltozni semmi. Dr. Várda Ágnes írt valami jót, amiről tudnánk beszélni. Divat lett az elitben, meg a multiknál a jótékonykodás. Ebben is van jó, hogy írjak valami jót is, írja a Dr. Várda Ágnes. Nekem meg a belem kifordul a jótékonykodástól. Például amikor a Danon azzal adja el a joghurtját, hogy a rákbeteg gyerekeknek segítesz minden egyes joghurttal. Tehát ha nem Danon joghurtot veszel, akkor rákbeteg gyerekeknek nem segítesz. Tehát hogyha nem az ő terméküket választod, gyakorlatilag a rákbeteg gyerekekre hivatkozva adják el a joghurtjukat konkrétan. Ez szerintem gusztustalan. Most a jótékonykodás is arról szól, egyrészt megnyugtatja a saját lelkiismeretét, másrészt eltereli a figyelmet a gátlástalan haszonról, amit fölhalmoz. Tehát, ha én ellopom tőled a vagyonodat, és visszaosztom neked jótékonyság címén az 1%-át, te hogy fogsz rám nézni? Lehet, hogy a környezeted az úgy fog rám nézni, hogy, vagy az én környezetem, vagy az egész ügyről mit sem tudok, hogy milyen jótékony is vagyok én. Igen. Divat lett az elitben, divat bizony, de ezt a divatot, ezt mi nem támogatjuk. Egyébként ezt a környezetvédelemnél zöldre festésnek becézik. Tehát amikor van egy környezetszennyező cég, és akkor mit tudom én, beruház valamilyen látvány beruházásba, vagy újrahasznosított papírt kezd el használni, de közben így az összes gyakorlata marad a régi, ennek a beceneve zöldre festés. Ami érdekes, hogy többen kérdezik a telefonszámunkat, mert úgy tűnik, hogy elfelejtették, 22-34-88-1, az SMS számunk az pedig 0630-30-30-88-1. Rena írja, a gyerekek a leszakadt hintánál emlékeznek, a jó volna hintázni, páran beszólnak. Na, a gyerekek a leszakadt hintánál emlékeznek. Jó volna hintázni, páran beszólnak, és minden ok nélkül összeverekednek. Hiszik, így kell, mert így látják. Ez bizony nagy baj, a példakép, írja Rena. Én azt gondolom, hogy Robi, hogyha megengedett, hogy belekonferáljak a műsorodba, hogy most egy jó példakép felé nézzünk, szerintem következzen az Amerika barát blokkunk, ahol pozitív példákat fogunk hallani a nagyvilágból. Na most ti azt hiszitek, hogy most ez ti rosszul hallottátok, vagy hogy ezek nem mi vagyunk, vagy így nézitek a frekvenciát, hogy ez a 88.1-e, vagy lehet, hogy azt gondoljátok, hogy nem vettétek ma még be a gyógyszert, de nem. Ti jól hallottátok, ami Amerika barát blokkunk következik. Saját magát büntette meg az amerikai Wisconsin rendőrkapitánya, amiért megszegett egy közlekedési szabályt. Dick Nöbel $235 pénzbírságot szabott ki saját magának büntetéséül, amiért áthajtott a piros lámpán. A már 20 éve rendőrkapitányként dolgozó férfi elmondta, a rendőrök minden nap jót tesznek, de erről senki sem tudósít. A hírekben csak akkor hallasz egy rendőrről, ha valami gond van vele. Knöbel hozzátette, hogy már több mint 150 üzenetet kapott a világ minden részéről, Tájföldről, Oroszországból és Új-Zélandról is. Ketten még pénzt is küldtek neki, hogy ki tudja fizetni a bírságot. A rendőrkapitány megígérte, hogy minden egyes üzenetre válaszolni fog, mivel ha az emberek vették a fáradtságot, hogy írjanak neki, akkor illik ezért köszönetet mondani. Na, szép, nem? Na, hát ilyen is van. És én azért ezekben azt szeretem, hogy amikor éppen nem gyilkolják meg azt, akinek nincs a keze a kormányon, akkor nagyon igen, korrektek. Igen, igen. Ja. De hogy... Jó, oké. Okay. De most komolyan, tehát, hogy megbüntette magát $235, de cserébe kapott 150 levelet a világ minden tájáról, Új-Zélandról, Tájföldről és Oroszországból. Hát szerintem bőven megérte neki. Tehát mindeddig Wisconsin valamilyen rendőre volt, és most egyszer csak egy ilyen világsztár, akit mindenhonnan tisztelnek, és így neki is az a tudata lehet, hogy így csinált valamit. Szóval én gratulálok neki. Na de mit tartogat még a mi Amerika barát blokkunk? Virginia az amerikai szövetségi államok közül elsőként bocsánatot kért rabszolgatartó múltja miatt. Az állami törvényhozás egyhangulag fogadta el az erről szóló határozatot, számolt be a Fox News hírtelevízió vasárnap. A jelképes határozat szerint Virginia mély megbánást tanúsít azért a szerepért, amelyet az állam egykor a rabszolgatartó rendszer fenntartásában játszott. A Richmondi alsóház 96-0, a szenátus pedig 40-0 arányú szavazásra döntött a bocsánatkérésről a hétvégén. Richmond a korábbi déli konfederációs főváros, a rabszolgakereskedelem központja volt. Virginia állam jelenlegi fővárosában máig több konfederációs hős szobra díszíti a köztereket. A megbánást tartalmazó határozatot annak okán fogadta el a virginiai törvényhozás, hogy 400 éve alapították a Washingtontól mintegy 150 kilométerre fekvő Jamestown-t, amely ma múzeumvárosként funkcionál. Az elfogadott határozat szerint a rabszolgatartás az emberi jogfosztottság egyik legszörnyűbb állapota, amely az amerikai történelem vezérlő elveinek súlyos megsértését jelentette. A szövegben az olvasható, hogy a rabszolgaság intézményének megszüntetésével nem ért véget a faji megkülönböztetés és a kény... Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik. Gyerekek, egy vallomással tartozom nektek. Elkúrtam. Nem kicsit. Nem is olyan nagyon. Szerintem hallottuk a hírt, egy újabb jó hír az Egyesült Államokból. Virginia első olyan állam volt, amely bocsánatot kért a rabszolgatartás miatt. Mi maradt le? Valami fontos, hogy az UPI... meghalt egy fekete állampolgár? Hasonló határozatot készül elfogadni Missouri állam törvényhozása is. A virginiai képviselők és szenátorok ugyancsak bocsánatot kértek a benszülött amerikaiak, vagyis az indiánok kizsákmányolása miatt is. Szerintem ennek a nevében a rabszolgatartás befejezése és a polgárjogi harcosok rehabilitálása jegyében hallgassuk meg U2-tól az In the Name of Love című számot, azaz Pride, ami Martin Luther Kingről szól. Eddig nem tartozott az imidzsünkbe ez a naív polgárjogi ízé, amit itt előadtál. Jó, hogy de Martin Luther Kingre emlékezni. De én őt imádom. Martin Luther Kinget? Vagy a jutót? Martin Luther Kinget, szerintem a 20. század legnagyobb személyisége. És Gandhival mi lesz? Az a helyzet, hogy... Desmond Tutuval? Ők is van. Nelson Mandulával mi lesz? De van, igen, nagy arcok. A Martin Luther Kinghez valahogy könnyebb azonosulni. Lehet, nekem egyrészt ilyen a kor miatt, tehát ő a tevékenységét ugye 20-valahány éves kora és 30 éve, 9 éves kora között végezte, tehát 33 éves volt, amikor az I Have a Dream nevű beszédét elmondta. Nagyon erős ember volt, tehát ilyen lelkileg, ugye tényleg a halál árnyékában élt, és úgy vállalt be újabb kockázatokat és újabb, egyre kényesebb politikai témákat, gondolok itt a vietnámi háború elleni fellépése, hogy tudta, hogy az életével játszik, és hát valóban ugye meg is ölték őt 39 évesen, de mellette pedig így valóban egy ilyen esendő ember volt, ugye, és megvoltak a hibá, és szóval szerintem tényleg egy egyedülálló erkölcsi vezető, akitől tényleg lehet tanulni, szóval ez az, ami hiányzik. Az a baj, hogy manapság csak az ilyen Martin Luther Kingek hiányoznak a politikai palettáról. De közben meg azt veszem észre, hogy Malcolm X-ekből van egy csomó. Malcolm X volt a nagy ellenlábasa a Martin Luther Kingnek, ő is megpróbálta megszervezni a feketéket, de ő az iszlám öntudat, nem a protestáns kereszténység, hanem sokkal inkább az iszlám öntudat, és sokkal inkább a vérbosszú és az erőszak jegyében. Igen, nagyon kár, hogy ugye őt is megölték. Ebben nem volt különbség. Malcolm X-et pont úgy agyonlőtték, mint Martin Luther King-et. Egyébként. Ebben nem volt különbség. Malcolm X valamikor a karrierjének a közepén elutazott Mekkába, és ott volt számára egy megvilágosodás, hogy meglátta, hogy nem csak tehát hogy lehetnek fehér emberek is jók, ugye, mert látta, hogy fehér emberek is között is vannak muszlimok, és az egész dolog elkezdett neki feltöredezni ez a rasszizmusa, és ők igenis elkezdtek kialakítani egy tiszteletet egymás között, Martin Luther King és Malcolm X. Igen. Úgyhogy érdekes lett volna, hogyha nem ölik meg őket akkor tájt. Néhány újabb SMS még így a végére. Üdv, ez a makói gáz miért nem az EU segítségével kerül ki termelésre? Ez bennem is felmerült, írja Szali. Nem, Szalai. Schmidt Mária sógornője Ungár Klára és a férje érdekes üzletember volt a BIF RT-nél. Oké. Okay. Sziasztok! A politika szó tökéletesen definiált a magyar értelmező kéziszótárban. Akit érdekel, nézze meg, mindent megmagyaráz. Nem tudom, mire vonatkozik, de miért belementünk mi ebbe, hogy hogyan definiáljuk? Szerintem a demokráciában ugyanaz az alapvető hiba, mint a kommunizmusban. Hogy? Csak elméletben működik. Az emberi gyarlóság a poragépezetben. Cáfoljatok meg, ha hülyeséget mondtam. Nem, az a különbség, hogy tehát egyik sem működik, csak az egyik nem működik, akkor ott nagyon-nagyon sok ember meghal, ha a másik nem működik, akkor meg nagyon sok pénzt lenyúlnak. Érted a különbséget? Tehát lehetséges, hogy egyik sem működik, de az egyik nem működik, annak azért súlyosabbak a következményei, mint hogyha a másik nem működik. Talán érthető voltam, nem tudom. Nem tudom, hogy igazán érthető voltam-e ezzel kapcsolatban. Megvannak a demokráciára, ugye vannak egészen érdekes példák jelenleg is. Kommunizmus ez egy nehézkes téma. Robi, ha bemondhatod és nem reklám, elmondod, mikor leszel legközelebb a Hír TV-n? Kérdezi Hurrá Optimista. Nem reklám, csak ilyen promóna, mindegy, én holnap leszek a Hír TV-n, valamikor nem tudom én, kb. Egy órával azon. Te vagy ott a baloldali? Én vagyok a baloldali kollega. Az a hely, ahol én baloldali kollega vagyok, az is. Azt is Hír TV-nek hívják. Ja. Hogy jobb oldali az a hely, ahol én vagyok a baloldali? Ez a kérdés. Kicsit óvatosan közelítik meg az ellenpontozást. Hát igen, de ők is mondjuk. Soha nincs, soha nem is volt ezzel probléma a magyar politikai meg újságírói társaságoknak a szintjén, hogy a törésvonalakat, azokat jól tapinthatóan felmutassuk. Na hát ez volt a Demokrácia Részvénytársaság. Másodszor fogunk elbúcsúzni tőletek, de ma garantáltan nem utoljára. Gondoljatok csak az ismétlésre. Viszlát. Viszlát. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay.